پیارے نبی تو پوچھ لو سجنوں شان جو رکھ دیاں ماواں دے قدماں وچ رکھیاں جنت والیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پیارے نبی دی اما حلیمہ کول نبی دے آئی پیارے نبی دی اما حلیمہ کول نبی دے آئی رحمت والی چادر آقا اس دے ہیٹھ بچھائی امت نو اے دسیاں سونے عظمت والیاں راواں ماواں دے قدماں وچ رکھیاں جنت والیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں حضرت ویس دیوانے لٹ لئی رحمت بے حسابی حضرت ویس دیوانے لٹ لئی رحمت بے حسابی چھڈ کے حکم ماں اپنی دا بنیا نہیں جے صحابی ماں دے پیار دا صدقہ آقا کیتیاں خاص عطاواں ماواں دے قدماں وچ رکھیاں جنت والیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں غوث پاک نو مل گئی یارو ولیاں دی سلطانی غوث پاک نو مل گئی یارو ولیاں دی سلطانی بابا فرید نے خدمت کر کے پایا قرب ربانی خدمت کر لے ماں دی جے توں جگ وچ چاہوے ناواں ماواں دے قدماں وچ رکھیاں جنت والیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں اک لت تے پاویں زندگی ساری پئی اولاد کھلووے اک لت تے پاویں زندگی ساری پئی اولاد کھلووے ماں دی تے اک رات دا بدلہ پھر بھی ادا نہ ہووے خدمت کر کے ماں اپنی تو لے تو یار دعاواں ماواں دے قدماں وچ رکھیاں جنت والیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ماواں او ٹھنڈیاں چھاواں ویلے ویلے سانبھل ویلا ویلا ہاتھ نہ آوے ویلے ویلے سانبھل ویلا ویلا ہاتھ نہ آوے گزرے ویلا مڑ نہیں آوندا کیڑا موڑ لیاوے راضی کر مستانے ماں پیو مک نہ جاون ساواں ماں دے قدماں وچ رکھیاں جنت والیاں چھاواں ماں او ٹھنڈیاں چھاواں ماں او ٹھنڈیاں چھاواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں ٹھنڈیاں چھاواں ٹھنڈیاں چھاواں ٹھنڈیاں چھاواں ٹھنڈیاں چھاواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں ٹھنڈیاں چھاواں ماں ٹھنڈیاں چھاواں